Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tu Trójka, tu program Trzeci Polskiego Radia i też coś mi świta, powoli rozpoczynamy, bo godzina czwarta, właściwie już na zegarze, 13 dzień maja, mamy poniedziałek, Halina Leszczyńska program realizuje, Radek Nałęcz przy mikrofonie. Raz jeszcze kłaniamy się i witamy. Do szóstej jesteśmy z Państwem. Dzisiaj 13 maja, czyli 134 dzień 2024 roku. Do końca roku zostało 232 dni. Imieniny dzisiaj obchodzą Agnieszka, Aaron, Ciechosław, Gemma, Gerard, Gerarda, Gloria, Jan, Magdalena, Maria i Robert. Wszystkiego najlepszego. Jeśli chodzi o święta nietypowe, to dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Humusu, który może być jakimś pomysłem na śniadanie, ale do śniadania jeszcze jest trochę czasu. No chyba, że ktoś zaczyna tak wcześnie jak my. Wschód słońca o 4.41 będzie miał miejsce, a zachód o 20.23. Już się szykuję na spotkanie z Państwem John Mayer, a potem Pearl Jam. Coś mi świta. po godzinie 4 Pearl Jam i Records z najnowszej płyty Dark Matter. I to jest taki znak, że jak jest nowa płyta, to zazwyczaj jest trasa koncertowa, więc wypatrujemy grupy Pearl Jam. Kolejny album, 12 studyjny amerykańskiego zespołu, został wydany 19 kwietnia 2024 roku, więc no jest to pierwszy miesiąc właściwie od momentu publikacji. Myślę, że są wśród nas osoby, które jeszcze nie słyszały pełnego albumu, więc zachęcamy. To Pearl Jam, oczywiście jedna z tych kultowych formacji, która między innymi przyczyniła się tak dobrze i tak skutecznie do rozwoju gatunku zwanego grunge'em. A jeżeli chodzi o to, co za oknami, to dzisiaj synoptycy mówią o temperaturach maksymalnych od 14 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej i w obszarach podgórskich Karpat, 17 stopni, 19 na południowym wschodzie i na północy, do 20-23 stopni na pozostałym obszarze. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich. W poniedziałek zachmurzenie małe, na północnym wschodzie okresami umiarkowane. No to teraz w trójce w ramach audycji Coś mi świta, Marcello i kobiety, czyli przeniesiemy się na północ. trouble so hard. Ooh, Lord, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lord, my trouble so hard. Ooh, Lord, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Natural Blues i Moby w Trójce. 18 minut po czwartej. Dzisiaj 13 dzień maja. Co może przynieść ten dzień, jeżeli chodzi o świat? Dzisiaj między innymi w Tbilisi odbędzie się posiedzenie Komisji do Spraw Prawnych Parlamentu Gruzji. To będzie trzecie i ostatnie czytanie kontrowersyjnego projektu ustawy o przejrzystości wpływów zagranicznych, zwanej też ustawą o tak zwanych agentach zagranicznych. Trzecie czytanie na forum parlamentu według gruzińskich mediów miałoby się odbyć we wtorek. Powrót rządu do zarzuconych rok wcześniej prac nad tymi przepisami sprawił, że w Tbilisi od tygodni dochodzi do wielotysięcznych protestów, które również relacjonujemy na antenie Trójki. Wilno. Premierzy Litwy, Łotwy i Estonii spotykają się, by omówić kwestie bezpieczeństwa i obronności, wspieranie Ukrainy, przygotowanie do szczytu NATO w Waszyngtonie, a także m.in. sankcje wobec Rosji oraz wspólne projekty energetyczne i infrastrukturalne. Mamy również Brukselę, posiedzenie ministrów finansów krajów stref euro. Na liście także Madryt. Tu początek procesu mężczyzny, który miał wysyłać podejrzane przesyłki do ambasad Ukrainy i USA w różnych krajach oraz do premiera Hiszpanii Pedro Sancheza. Jeszcze wizyta prezydenta Andrzeja Dudy. Prezydent udaje się do Kataru z 3-dniową wizytą. Plan wizyty przewiduje m.in., że polski przywódca spotka się z emirem Kataru, weźmie udział w otwarciu katarskiego forum ekonomicznego, a także spotka się z żołnierzami polskiego kontyngentu wojskowego w Iraku, którzy stacjonują w Katarze. I to są te wybrane wydarzenia, które przyniesie dzień, 13 dzień maja. Oczywiście do przeglądu portali internetowych jeszcze wrócimy. Będzie też kalendarium. To coś mi świta w Trójce, 20 minut po czwartej. California, you and me, summer. Kiedyś to było. No i przenieśliśmy się w lata 60, dokładnie rok 1964, czyli The Animals, The House of the Rising Sun, który czasem nazywana ta piosenka jest Rising Sun Blues. Teraz prawie 30 minut po czwartej. Sprawdźmy, co działo się na przestrzeni wieków. 13 dzień maja, rok 1733. Z terenu Polski widoczne było całkowite zaćmienie słońca. To tak a propos również zorzy, która całkiem niedawno też była doskonale widoczna. Może nie z terytorium całego kraju, bo połowa kraju przynajmniej była zachmurzona, ale są miejsca, gdzie udało się znaleźć fragment bezchmurnego nieba i faktycznie te zdjęcia robiły bardzo duże wrażenie, kiedy się je przegląda. To tak a propos łączenia tego, co kiedyś, z tym, co obecnie. Rok 1806 w amerykańskim czasopismie The Balance and Columbian Repository ukazała się pierwsza definicja koktajlu alkoholowego. Rok 1848 po raz pierwszy wykonano publicznie pieśń Mamę, czyli obecnie hymn Finlandii. W 1856 założono Bibliotekę Narodową Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Teraz rok 1873, opatentowano uchwyt lampki do maszyny do szycia. W 1890 rozpoczęto budowę Carnegie Hall w Nowym Jorku. Niezwykłej sceny, która gościła równie niezwykłych artystów i jest jednym z tych legendarnych miejsc dla kultury i sztuki. Rok 1900. Wilbur Wright wysłał pierwszy list do inżyniera, wynalazcy i pioniera lotnictwa Octavia Chanute, którego rady pomogły braciom Wright w skonstruowaniu samolotu Flyer One. Rok 1909. Rozpoczęła się pierwsza edycja wyścigu kolarskiego Giro d'Italia, a w 1913 założono klub piłkarski Sparta Brodnica. Jeszcze dwie daty. Rok 1913 to także rok i dzień, w którym Igor Sikorski odbył pierwszy w historii lot samolotem czterosilnikowym, a w 1919 roku założono Francuską Federację Rugby. It's fine, it's cool. You can say that we are nothing, but you know the truth, and guess I'm the fool. With their arms out like an angel through the car sunroof. I don't wanna call it off, but you don't wanna call it love. You only wanna be the one that I call baby. Concussion, the poison was true. Another shot to stop the feeling. You can say it's just the way you are. Make an excuse, the stupid reason. The hook where you are. proszę nie regulować radioodbiorników, tak miało być. Za 25 minut piąta, coś mi świta i wracamy do kalendarium. Rok 1922 zainaugurowało działalność Gimnazjum Polskie w Wolnym Mieście Gdańsku. 13 maja w 1927 roku założono klub piłkarski Dynamo Kijów, a w 1950 odbył się pierwszy w historii wyścig Formuły 1 Grand Prix Wielkiej Brytanii na torze Silverstone. Zwyciężył wówczas Włoch Giuseppe Farina na wodzie Alfa Romeo. To przypominamy, Giro di Italia również tego samego dnia wystartowało, tyle że 41 lat wcześniej. No ale to jakiś taki dzień, w którym ludzie lubili się ścigać. Rok 1964 wprowadzono nowy wzór tablic rejestracyjnych w Polsce, czyli dwie litery i cztery cyfry, a w 1969 roku Ryszard Szurkowski wygrał swój pierwszy w karierze etap wyścigu pokoju Warszawa-Łódź. Rok 1973, historia lotnictwa, dokonano oblotu motoszybowca SZD-45 Ogar, a w 1979 roku miała miejsce premiera pierwszego odcinka serialu telewizyjnego Dr. Murek w reżyserii Witolda Lesiewicza. 2006 otwarto Muzeum Śląskie w Gorlic, 2010 odsłonięto pomnik ewakuacji bojowników getta warszawskiego, w 2015 został udostępniony komunikator internetowy Discord. Jest to narzędzie, które dosyć często jest wykorzystywane nie tylko przez gracze, ale również w komunikacji w czasie pandemii. 2015 rok. To nie wtedy, kiedy pandemia wybuchła, ale wtedy, kiedy udostępniono komunikator. Rok 2017 w Warszawie odsłonięto pomnik Witolda Pileckiego. To kalendarium, to wydarzenia, które przyniosły, które w ramach naszego kalendarium się pojawiły i które przyniósł 13 dzień maja, przeglądając karty historii. Za 23 minuty godzina piąta, no to teraz muzycznie The Killers, czyli takie nawiązanie trochę do kalendarium When You Were Young. No to można w takim razie powspominać, ale przede wszystkim warto zrobić nieco głośniej radio, bo jest to piosenka, która sprawia, że od razu człowiek staje się nieco bardziej żywy i żwawy. Waiting on some beautiful boy to

Nad ranem po 11 minutach pierwsze zastępy wozów strażackich pojawiły się na miejscu zdarzenia. Wówczas, jak informowały służby, znaczna część centrum handlowego była już zajęta ogniem. I faktycznie zdjęcia, na przykład lotnicze, pokazują, że ten pożar właściwie był rozłożony tak bardzo równo po tej ogromnej konstrukcji. To też oczywiście jest przestrzenią do różnego rodzaju domysłów i spekulacji. To śledztwo już się rozpoczęło, więc z pewnością będziemy do tego tematu jeszcze wracać. Na polskieradio24.pl można także zobaczyć film, który pokazuje skalę zniszczeń. To też jest film ze zdjęciami lotniczymi i faktycznie robi to kolosalne, piorunujące wrażenie. Też jest to przykry obrazek. Proszę zajrzeć, zobaczyć, wyciągnąć wnioski. Na pewno temat tego pożaru będzie jeszcze wracał w ciągu dnia. Za 7 minut piąta. Nothing But Thieves już za nami, a przed nami jeszcze dwa utwory. Jednym z nich jest The Police już teraz. Niewyraźnie mówię nawiasem.